Agnieszki Osieckiej. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 30 maja, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Najbliżsi przyjaciele i ci, którzy kochali jego twórczość, pożegnali w Krakowie Zbigniewa Wodeckiego. Strażacy pracują non-stop, cały czas dostają nowe zgłoszenia w związku z burzami. Do tej pory interweniowali 500 razy. Większość uchodźców podających się za nieletnich ma więcej niż 18 lat. Pokazują to badania przeprowadzone w Szwecji. Zamiast kwiatów i przemówień była modlitwa, muzyka i oklaski. W Krakowie pożegnano Zbigniewa Wodeckiego. Wybitny artysta, wokalista, muzyk, kompozytor został pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu rakowickim. Wcześniej była msza w Bazylice Mariackiej. Choć ceremonia miała skromny i rodzinny charakter, artystę żegnały tysiące fanów i przyjaciele. No to dla nas bardzo smutny dzień jest i dla całego Krakowa, i myślę, dla całej Polski. Jacek Wójcicki, artysta piwnicy pod Baranami. Cudowny multi-instrumentalista i miał dużo w sobie chłopca. Wspominam go ciepło i wesoło, ponieważ on mi się kojarzy z pogodą, z radością, ze śmiechem, z dowcipem i z jakimiś psotami. Jak ja dzwoniłem do niego, to pierwszy, dzisiaj to przypomniałem, pierwsze co usłyszałem, taka piachu! Z taką radością witał telefon ode mnie. Krzysztof Piasecki, satyryk. Ja go pamiętam i tak będę pamiętał go zawsze jako człowieka radosnego, dobrego, uśmiechniętego. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi w dniu ostateczny. Żyj w pokoju. Artysta został pochowany przy dźwiękach jednego ze swoich ulubionych utworów My Way Franka Sinatry. Na trąbce zagrał go kuzyn Zbigniewa Wodeckiego, Michał Bylica. Artysta zmarł w ubiegły poniedziałek w jednym z warszawskich szpitali. Miał 67 lat. 5 maja przeszedł zabieg wszczepienia bypassów. 3 dni później niespodziewanie doznał rozległego udaru mózgu. W serwisie Trójki kolejne tematy. 15 tysięcy domów bez prądu, 500 interwencji strażaków i ostrzeżenia przed burzami dla 13 województw. Przez Polskę przechodzi burzowy front. W wielu miejscach już są burze, do innych regionów nawałnice dopiero dotrą. Do tej pory najwięcej pracy strażacy mieli w Lubuskiem, Zachodniopomorskim, Dolnośląskim i w Wielkopolskim. Wyjeżdżali do powalonych drzew czy zalanych ulic, informuje Paweł Frontczak z Państwowej Straży Pożarnej. Działania strażaków polegają przede wszystkim na usuwaniu setek powalonych przez silną wichurę drzew, które tarasowały i tarasują wiele ulic, dróg, a także szlaków kolejowych. W wyniku dzisiejszych zdarzeń jedna osoba została poszkodowana, to mężczyzna, na którego w myśli Bożu przewróciło się drzewo. To jest pracowite popołudnie także dla energetyków. Najwięcej awarii jest w Lubuskiem. Tam ponad 9 tysięcy domów nie ma prądu. W Wielkopolsce to już prawie 6 tysięcy. W ubiegłym roku do Włoch przybyło 26 tysięcy niepełnoletnich imigrantów bez opieki. W przytłaczającej większości są to chłopcy z Egiptu, z klasy średniej, którym rodzice opłacają przemytników, bo chcą zapewnić dzieciom lepszą przyszłość. Raport w tej sprawie opublikował włoski oddział UNICEF-u, a zatytułował go Zagubieni, bo 1/3 nieletnich przybyszów zniknęła bez śladu. Prawdopodobnie wyjechali do północnej Europy, gdzie mogą liczyć na znacznie lepsze warunki socjalne niż we Włoszech. Tymczasem, jak informują szwedzkie urzędy, wśród badanych uchodźców podających się za nieletnich 75% miało powyżej 18 lat. W Szwecji sprawdzono prawie 600 imigrantów deklarujących niepełnoletność. Ponad 90% z nich to mężczyźni. Wśród badanych przypadków jest zaledwie 4% osób płci żeńskiej. Do tej pory eksperci medycyny sądowej sprawdzili niecałe 14% przypadków. Ponad 75%, czyli w 442 przypadkach badania wskazują, że te osoby mają 18 lub więcej lat, mówi szwedzkiemu radiu Anne Lemne z Krajowego Urzędu Medycyny Sądowej. Badania przeprowadzane są od 2 miesięcy i polegają na prześwietleniu zębów mądrości oraz zbadaniu stawu kolanowego rezonansem magnetycznym. Łącznie Urząd Migracyjny, by ustalić wiek azylantów, przebada w ten sposób ponad 14 tysięcy uchodźców. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Na koniec w serwisie Trójki Hiszpania i strajk kierowców taksówek. Jak mówią, ich interesy są w ruinie, bo mają konkurencję, z którą nie sposób rywalizować. Domagają się, żeby władze zakazały używania aplikacji na smartfony, które umożliwiają kontakt pasażera z kierowcą prywatnego auta. Taksówkarze w kilku miastach organizują manifestację, największą w Madrycie. Protestujący oskarżają administrację o działanie na ich szkodę. Przypominają, że wykup licencji kosztuje ich średnio 50 tysięcy euro. Do tego muszą opłacić ubezpieczenie i dokonywać częstych przeglądów auta. Argumentują, że prywatni kierowcy nie mają żadnych obowiązków, a od zarobionych pieniędzy nie płacą nawet podatków. Administracja wie, że nie jest to zgodne z prawem, ale przymyka na to oko. Właściciele aplikacji są bardzo bogaci, wykorzystują polityków i wynajmują najlepszych adwokatów, a w tym czasie my popadamy w ruinę. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. Skrót wiadomości 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Przez Polskę przechodzą teraz burze. Ostrzeżenia są aktualne dla 13 województw. Bez burz raczej na Warmii, na Mazurach, na Suwalszczyźnie i na Lubelszczyźnie, a poza tym może się zdarzyć. Wieczorem i w nocy pochmurno i deszczowo. Burze będą się przesuwały wciąż na wschód. Temperatura w nocy od 13 stopni nad Bałtykiem do 18 na południu. W tej chwili burzowe chmury są gdzieś na wysokości Bydgoszczy, Torunia, Łodzi, Częstochowy i Opola. Przesuwają się powoli na wschód. Jutro w ciągu dnia zachmurzenia zmienne. Burze na Podkarpaciu i w Karpatach są możliwe. Mocniej powieje także nad morzem. Temperatura jutro od 19 stopni na wybrzeżu do 26 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To ja, nowy Volkswagen Golf. Teraz jeszcze bardziej intuicyjnie odpowiadam na twoje potrzeby. Daję ci wygodę, bo to ty wybierasz informacje widoczne na cyfrowych zegarach, a także oszczędności, bo na ekranie nawigacji zawsze wskaże ci najniższą cenę paliwa w okolicy. Bo dobry przyjaciel rozumie cię bez słów. Poznaj lepiej nowego Volkswagena Golfa. Warto, gdyż teraz dodatkowo zyskasz 4000 zł. Volkswagen. Raz, dwa, trzy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album dla dzieci zespołu Pinakoteka. Rapujące cyfry. Rap, reggae, walc czy kujawiak. Porywające rytmy, wpadające w ucho melodie i ciekawe teksty. Ustawcie się teraz, liczmy razem od 9 do 0. Oj, co to będzie? Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Polskie Radio Dzieciom i Czas Dzieci.pl. Dobrze będzie! Dzieciaki, chcecie tosty z bananami na Dzień Dziecka? A może nowoczesne lody z biosyropem z agawy? A wiecie, skąd pochodzi ten syrop z agawy? Z butelki! Przygotuj słodkości na Dzień Dziecka, tradycyjnie lub nowocześnie. Bo już teraz w Lidlu biobanany tylko 5,99 za kilogram, a biosyrop z agawy aż 38% taniej. Jedynie 5,55 za 180 ml. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:18. Z tych literek popołudniowych dziś wylosowanych państwu wychodzą słówka, których nie ma i których znaczenie dopiero odnajdujemy. I tak, mamy szpant, czyli szpan samca pandy. Pani Awa napisała. Wychodzi szpandni. Szpandni, ludzie, którzy dzień w dzień szpanują z wykorzystaniem i z ariosami. Pan Jakub proponuje słówko spiżdan. Spiżdan z wykorzystaniem isz w lewej górnej części planszy. Spiżdanna przez dwa N to taki środek nasenny z domieszką spiżu. Jest jeszcze jedna propozycja. Słuchacz proponuje z wykorzystaniem literki i w lewym dolnym rogu słówko szpadni. Szpadni, czyli taki, który powstaje w wyniku użycia szpady, rzecz jasna. To od pana Kuby z Krakowa propozycja. Do 18.40, czyli jeszcze przez 30 minut układamy słowo z literek dziś przez Ewę wylosowanych. Te literki nie są łatwe. Szpand przez D na końcu i N jeszcze mamy. Szpand, N. I z tego musimy coś ułożyć. Słówko, które jeszcze nie ma znaczenia, dopiero państwo znaczenie nadadzą temu słowu. To tyle, jeśli chodzi o słówka. Dzień sąsiada, jeszcze list od... Sympatyczny list od słuchacza. Kilka lat temu, późnym wieczorem, przyszła do mnie sąsiadka, która powiedziała mi, że od 3 dni świeciły się auta w moim aucie, a teraz zgasły. Powiedziałem, auta czy światła? Światła w moim aucie, a teraz zgasły. A to płyta tygodnia. Criminal, knife in the water, send you back to bed. All over your body, to see electricity. It was all that I wanted. Now it's killing me. Naszej płyty tygodnia, dwie płyty dla Państwa SMS-em 71-335. A telefonicznie w sprawie słówek. Dzień dobry. Ja znowu w sprawie skrabli z głupim pomysłem. Proszę Pana, wczoraj stworzyliście słowo os. Jest od Ariosami. Jest końcówka os, tak? Więc do tego by się dodało z wszystkich liter oczywiście zrobione szpann dos. Dos to wiadomo, co to jest system operacyjny. I byłby szpan w systemie operacyjnym. Dziękuję Pani za ten pomysł. Szpan DOS, czyli szpan w systemie operacyjnym DOS, to się nawet Pani wpisuje w kolejny temat w audycji popołudniowej, bo my będziemy mówić o tym, że bo szpan DOS to nie dla każdego, wiadomo. To trzeba mieć umiejętności. A tych umiejętności na rynku pracy brakuje w skali globalnej. Deficyt, jeśli chodzi o programistów w skali świata, się pogłębia. W Polsce brakuje od 30 do 50 tysięcy programistów, a to oni właśnie szpan DOSować by mogli. I o tych brakujących programistach i o tym, skąd ich wziąć, za pół godziny w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. W tej chwili mamy ponad 100 osób uczących się równolegle na kursach w 8 miastach w Polsce. W ciągu roku będzie to ponad 1000 absolwentów bootcampów programistycznych. Temat powróci za pół godziny. Mówiłeś, świt to tylko ja i ty, i że do mnie poprzez cień. Promienie słońce niby struny ślech, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam twoim Mówiłeś, dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór. rzekę stworzyć możesz, jeśli chcesz. Możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam twoim słowom. Ania Rusowicz i Mitch & Mitch Orchestra. Płyty tego dnia dostają pan Józef z Wilkowa Polskiego i pani Dorota z Cisnej. Reportaż w Trójce. Jest młodym, inteligentnym mężczyzną, który ma zamiar rozpocząć nowe życie. Nowe życie bez jąkania. Ta przypadłość ogranicza jego możliwości, nie pozwala wyrażać myśli, robić zakupów, nawiązywać nowych kontaktów z ludźmi. Paweł rozpoczął naukę mówienia bez jąkania. Motywacja? Ślub. Zapraszam do wysłuchania reportażu Romy Leszczyńskiej, La La Love. Pamiętam moment, kiedy ja zrozumiałam, że to jest rzeczywiście problem. Bo ja na początku też mówiłam, że nie, wcale tego nie słychać, nie przejmuj się, to jest urocze, jak się tak czasem zatniesz i że ja znam ludzi, którzy się jąkają, że to jest każda sylaba, że ty się nie jąkasz. A kiedy wychodził ode mnie, właśnie chciał się pożegnać z rodzicami i próbował powiedzieć do widzenia i przez pół minuty chyba była cisza. Otwierał buzię, w ogóle nie mógł z siebie nic wydusić. Ja wtedy zrozumiałam, że rzeczywiście on cierpi i dla niego to jest duży problem. Paweł tak 5 czy 6 lat wcześniej był już w Mikołowie, był rzeczywiście kursantem, tylko że wtedy wrócił już do siebie, do piątnicy i troszeczkę tak jakby to zaniedbał. I jąkanie mu po jakimś czasie powróciło. I Paweł wtedy odpuścił, no ale taka pani Ola, która prowadzi też tą nową mowę, powiedziała, że on tu jeszcze kiedyś wróci, tylko musi dojrzeć. Terapia nie jest jakaś najprzyjemniejsza, wymaga troszeczkę odwagi, więc zbierał się bardzo długo w sobie, a taki moment, kiedy powiedział, że dzwonię tam i koniecznie jedziemy, to był czas po oświadczynach. Zaręczyliśmy się, Paweł powiedział, kurczę, będzie przysięga, cała rodzina na nas patrzy, no po prostu muszę coś z tym zrobić i we wrześniu się wybraliśmy. To było takie magiczne. I co, poczułaś taką wolność? Tak. Tak, i właśnie wtedy zrozumiałem, że jakby chowanie się tak przed tym prawdziwym ja nie ma sensu, że takie największe szczęście się osiągnie i człowiek jest w stanie przyjąć upokorzenie, jest w stanie odblokować się. Jeśli ktoś go zaakceptuje, to jest wart czegokolwiek, a jeśli nie, to po prostu okej, no idę dalej. Czy panią drażni ten sposób, w jaki on mówi obecnie? Nie. Ja bardzo się cieszę, bo widzę, że on jest szczęśliwy. Ja na początku się bałam strasznie, jak to będzie. O Boże, co pomyślą ludzie, bo on tak dziwnie mówi. Troszeczkę jak taki robot, jak syntezator mowy, ale ja do tego tak przywykłam, że jak dzisiaj oglądałam jakieś stare nagrania z wakacji, sprzed nowej mowy, to dziwnie mi się tego słucha, bo już nie pamiętam, jak on tak mówił. Ale rzeczywiście to jest piękne, bo najważniejsze jest to, jak on się czuje. A nie to, co sobie pomyślą inni ludzie, bo ja wiem, przez co on przechodził, bo mi opowiadał i zauważyłam sama, że to był dla niego problem i dużo lepiej jest mówić wolniej, już niech się nawet ludzie patrzą, niż się zastanawiać, czy w ogóle coś powie, czy się skompromituje. To jest guma do Pilates. To, że ćwiczy pan właśnie w tej chwili, to oznacza, że pan się trochę denerwował naszym spotkaniem? Owszem. Jest to dla mnie na pewno coś nowego. Jednak jest to już tylko trema taka jak najbardziej ludzka. Czasem ktoś uważa, że jestem po udarze. Ktoś może stwierdzić, że się wygłupiam. Albo, że jestem chory psychicznie. Mój trener, już prawie od 20 lat nie ma bloków, a kiedyś miał bloki przez kolejne 20. Jemu upłynienie mowy do naturalnej zajęło 2 lata. W tym momencie mówi tak samo jak pani. Zwykłe, spontaniczne tempo. Ja jestem na przedostatnim etapie. Pierwszy etap to system podstawowy. Zaprezentować. Dzień dobry. Nazywam się Paweł Mrozek. Systemem podstawowym mówimy kilka dni. Służy tak bardziej do wyciszenia organizmu, do przełamania się w sklepach i wśród przechodniów. Później przechodzimy na pierwsze upłynnienie. Moja przyjaciółka mi troszeczkę wcześniej o nim mówiła. Zadzwoniła do niego, żeby zobaczyć, o co tam słychać u Mrozka. No jakoś tak wyszło, poszła do łazienki, zostawiła mi słuchawkę. Paweł zapytał, czy mamy Skype'a. No i zaczęliśmy rozmawiać na Skype'ie. Tak normalnie, bez jakichś amorku, po prostu rozmawialiśmy. Paweł poprosił mnie o numer. Zadzwonił, było około północy i jak zaczęliśmy rozmawiać, to skończyliśmy o 7 rano. Jakoś tak wyszło, że chyba całe życie sobie opowiedzieliśmy. Tak nam się dobrze rozmawiało od przyjaźni do miłości. Zakładałem, że będę rozmawiał 10-15 minut. Zrobiłem tak na odwrót. Każdy stara się zrobić najlepsze wrażenie. Ja się przez te 7 godzin obnażyłem. Zapytam, zaczynając się i jąkając? O, owszem, oczywiście. Było to jednym z pierwszych tematów mojej rozmowy. Mówiłem, że się jąkam, że mam problemy z wagą i masę innych problemów. Jeśli mężczyzna umie przy kobiecie się obnażyć z najgorszych cech, wtedy jest w stanie dzięki niej ubrać się w najlepsze. Jeśli przy swojej kobiecie umiałem być słaby, dzięki temu teraz się staję coraz silniejszy. Kiedyś zbierałem się 2 tygodnie z wizytą do banku. Czułem, jakie będę przechodził problemy, gdy tam zawitam. Czułem wewnętrzną złość, rozgoryczenie swoim życiem, poczucie, że przyszłość z tym defektem nie ma sensu. Nie jestem przecież w stanie załatwić podstawowych spraw. Mam problem, żeby porozmawiać ze sklepikarką. Mam problem, żeby się wybrać do banku. A jestem przecież ponad 20-letnim mężczyzną. Człowiek się czuje jak nieporadne dziecko. Nie wolno się wstydzić defektów, na które się nie ma wpływu. Mogę się wstydzić tego, że jestem gruby, bo się zaniedbałem, ale nie mogę się wstydzić tego, że urodziłem się z tym defektem. Z defektem bloków mowy. Też mi Paweł mówił, że takich osób, które się jąkają, nie można poprawiać albo mówić za nie, bo to jeszcze bardziej denerwuje, bo ta osoba wtedy no, czuje się troszkę gorsza, że nie mogę czegoś powiedzieć, wszyscy ludzie mnie wyręczają. Lepiej jest poczekać, wysłuchać do końca. Więc też nie starałam się tak mu się wcinać, jeżeli chciał coś załatwić, to rzeczywiście załatwiał. No ale jeżeli mnie poprosił, zapytał, czy mogę zapytać, to wtedy ja podchodziłam tych ludzi i pytałam. Nie poszedł na studia. Nie poszedł na studia. Paweł pracuje w księgowości, też prowadzi małą księgowość. Jest takim jakby samoukiem i na studium jakieś się na pewno wybiera, ale dopiero teraz, bo to jąkanie mu przeszkadzało bardzo. Bardzo bał się kontaktu z nowymi ludźmi i sobie nie wyobrażał, że wyjeżdża gdzieś do nowych ludzi i tam się kompromituje z tym jąkaniem. Więc być może przez to jąkanie Paweł troszeczkę później zacznie edukację. No i rodzice robili zakupy najczęściej. Znaczy, no to nie było tak, że Paweł wcale nic nie kupował. Przecież są duże sklepy, gdzie podchodzi tylko do kasy i się płaci. Ale jeśli było trzeba załatwić coś ważniejszego, a miał możliwość, żeby ktoś inny to zrobił, to się nie wahał wtedy. Czy był osobą też, można powiedzieć, nieśmiałą, nie szukającą kontaktów? To właśnie jest zabawne, bo on na nieśmiałego nigdy nie wygląda. Nawet jak go poznałam, wydawało się, że mu to nie przeszkadza. Jednak w środku, jak się go lepiej poznało, to jednak dla niego to był duży problem. Ale nie, Paweł się nie wstydzi, Paweł zawsze był taki szalony i bardzo lubił kontakt z ludźmi. To może bardziej denerwowało go to, że ma tak dużo do powiedzenia i tak bardzo chciałby porozmawiać z ludźmi, a że go to jąkanie bardzo blokuje i może powiedzieć, ale dużo mniej niż by chciał. Więc to jest dla emocji bardzo, bardzo takie dołujące. Znaczy Paweł w podstawówce wyrywał konkursy recytatorskie, także no nie było tak, że się nie odważył. Jeżeli wyuczył tekst na pamięć, to się nie jąkał wtedy. Więc był odważny, ale rzeczywiście no, chciałby porozmawiać, a nie zawsze mu to jąkanie to pozwalało. I wtedy ten człowiek się tak blokuje w środku i jest zły na to, że dlaczego ja się jąkam, bo ja mam tak dużo. No, naprawdę inteligentny człowiek i ma dużo rzeczy do powiedzenia. A co jest jego pasją? Jazda samochodem, zdecydowanie. Paweł będzie szukał pracy w tym kierunku. Może jako przedstawiciel handlowy o tym też myślał. To też by bardzo pomagało, bo wtedy są te kontakty z ludźmi. Także wszystko można ze sobą połączyć. Lubi też liczby, dlatego ta księgowość, bo podłapał troszeczkę od mamy. Lubi skoki narciarskie, uwielbia oglądać, uwielbia grać. Ma dużo pasji, naprawdę można z nim o wielu rzeczach porozmawiać, czy o polityce nawet. Paweł lubi historię. I w szkole też nie miał jakichś oporów, żeby o tym rozmawiać. Też opowiadał mi o nauczycielu z WOS-u, gdzie cała klasa go bardzo lubiła i jakoś nie zwracała uwagi na to jąkanie. I on mimo, że się jąkał, to wstawał na lekcji i całą lekcję rozmawiał z nauczycielem. No i klasa była wdzięczna. Naprawdę odważny człowiek, bo tak mocno się nie przejmował i niektórzy się zamykają zupełnie w sobie z takim problemem. A Paweł mimo wszystko jakoś tak zawsze dążył do tego, żeby być towarzyski. Co pana zauroczyło w Klaudii? Dobroć. Większość dziewczyn dzisiaj jest agresywna. Przez to, że kobieta stara się, że tak powiem, dorównać mężczyźnie, co jest ogromnym błędem, bo kobieta powinna być kobieca, a mężczyzna męski, kobiece cechy zanikają. A kobiety mówią, że męskie cechy zanikają. Więc można powiedzieć, że idziemy w tradycyjnym kierunku. Ja się staję coraz bardziej męski po wielu kłopotach, a Klaudia jest uosobieniem tych wszystkich cech najlepszych, które może mieć kobieta. Przynajmniej w moich oczach. Ale przecież to jest najważniejsze. Wiem, że macie ogólnie rzecz biorąc już całe życie zaplanowane niemalże. Ja wiem, że on lubi bardzo o wszystkim rozmawiać. No czekamy bardzo na ślub. Najlepsze jest to, że jak Pawła poznałam, to nawet nie myślałam w tych kategoriach, że to jest jakiś kandydat na chłopaka, po prostu, no jakiś kolega, przyjaciel. No ale potem jakoś tak wyszło od rozmowy do rozmowy, że się pojawiła miłość jednak. Ślub, potem czwórka dzieci. Tak właśnie, ja dzieci kocham bardzo i bardzo bym chciała mieć dużo i tak go starałam się tym zarazić, ale oby były zdrowe, może być dużo. Czy wie pani o tym, że on również opowiada o tym, że wy nie współżyjecie przed małżeństwem? Tak, on się też lubi chwalić. Paweł jest bardzo bezpośredni i go nie zawstydzają takie rzeczy. Paweł jest bardzo otwarty i różne rzeczy pytał. No i powiedziałam, że tak, jestem dziewicą, nie spałam z nikim nigdym. Paweł powiedział, że też jakoś tak rozmawialiśmy, że możemy zaczekać, że nam się z tym nie śpieszy, bo to nie jest najważniejsze. Dbaliśmy o inne aspekty naszego związku, żeby układało nam się dobrze, żeby było zaufanie. I to też jest ważne, ta bliskość, fizyczność oczywiście, ale z tym też można zaczekać. Ja sobie tak kiedyś postanowiłam, jeśli mam z kimś współżyć, to tylko w takiej sytuacji, że jeśli już coś się wydarzy i zajdę w ciążę, to ja będę szczęśliwa, że będę mamą i nie będę rozpaczać, że to jest za wcześnie. Więc chciałabym, żeby to była taka świadoma decyzja, że jeśli współżyję, to mogę zajść w ciążę i będę miała dziecko, a ja tych dzieci naprawdę pragnę i jeśli po ślubie nawet od razu nam się zdarzy, to oboje będziemy naprawdę zachwyceni. O, dzwoni Paweł. Na dole i nie widziałem, nie słyszałem, że dzwoniłaś. No właśnie tak myślałam, że albo jesz kolację, albo coś. Dzisiaj będę miał zdrowy obiadek. Wiem, że się starasz. Paweł jest na diecie, więc trzymamy kciuki. No zobaczysz, ile już schudłem. Właśnie nie widzieliśmy się 5 dni, więc być może będzie różnica, a Paweł jak się weźmie za siebie, to mu bardzo szybko leci waga. Teraz jest motywacja. Najpierw było leczymy się, z jąkania, a teraz chudniemy do ślubu. Nie tęsknisz za pizzą? Nawet bardzo cię proszę, nie przypominaj o tej potrawie. Obiecałam, że jak schudnie, to mu postawię największego znajdę w Łomży. O 16:00 kończę, więc jutro przyjeżdżam na wieczór. Będę czekał na dworcu. Wiem. Jeszcze nie mogę doczekać, bo strasznie tęsknię. Ja bardziej. Był to reportaż Romy Leszczyńskiej, La La Love. W miniony weekend Klaudia i Paweł pobrali się, Paweł kontynuuje terapię w Mikołowie. Tu Trójka, audycja popołudniowa minęła 18:30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Prezydent czeka na uwagi sędziów Sądu Najwyższego w sprawie nowej konstytucji. Andrzej Duda wysłał list, który został odczytany w czasie dorocznego zgromadzenia ogólnego sędziów. Napisał w nim, że jest przekonany, iż sędziowie Sądu Najwyższego będą nadal zaangażowani i odpowiedzialnie przyczyniać się do doskonalenia polskiego wymiaru sprawiedliwości. Wyraził też nadzieję, że zechcą zabrać głos w kwestii ram ustrojowych. Prezydent Duda chce przeprowadzenia referendum konstytucyjnego 11 listopada 2018 roku. Amerykańska piosenkarka Ariana Grande wróci do Manchesteru. Zagra koncert charytatywny na rzecz ofiar zamachu terrorystycznego w tym mieście. Koncert odbędzie się w najbliższą niedzielę. Przypomnijmy, że do zamachu doszło 22 maja. Po koncercie młodej wokalistki zginęły wtedy 22 osoby, w tym dwoje Polaków. Po burzowym dniu także niespokojna noc. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że burze z gradem mogą wystąpić także wieczorem i w nocy w 13 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, łódzkim, mazowieckim i podkarpackim. Do tej pory strażacy interweniowali prawie 500 razy. Tego gatunku nie ma w żadnym innym zoo w Polsce. W Płockim ogrodzie zamieszkał tapir malajski. Dziś po raz pierwszy wyszedł na wybieg. A teraz czekamy. Zwierzątko myśli, czy się pokazać dzieciom. Jest! Jest, proszę bardzo. I jak nazywa się zwierzę? Czy ktoś już wie? Tapir malajski. On jest taki biało-czarny. Do kogo jest podobny? Do pandy, ale ma to tą trąbę jak słoń. A tobie się podoba nowe zwierzątko? Tak. Jak wygląda? Jest czarno-biały, trochę jak panda i takie fajne i ma taką krótką trąbę. Jak mydów to jadł, że taki biało-czarny. Na świecie jest 5 gatunków tapirów, wszystkie są brązowo-czarne, natomiast tylko tapir malajski jest biało-brunatny, biało-czarny. Tapir malajski żyje w południowo-wschodniej Azji i jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem. No aż sprawdziłem, jak wygląda, zobacz. Piękne zwierzę, biało-czarny, w połowie biały, w połowie czarny. Ale doskonale nasi młodzi słuchacze opisali tapira malajskiego w płockim zoo. No wygląda jak mruftojat. Mruftojat z taką słoniowatą trąbą. Proszę zobaczyć sobie, zobaczyć zdjęcia w internecie, jak tapir malajski wygląda. Arcyładne zwierzę. A maluchy to trochę do naszych dzików, tylko że no, mały dziczek z trąbą. Lwie mi się, Robert, że ten malutki, że to też jest tapir, ale chyba już nie malajski. To prawda, to prawda. I podobny trochę do pandy i od razu słówko mi się przypomina to, które dziś skrablowe państwo wymyślają. Szpand. Wiesz, co to jest szpand? To jest szpan samca pandy. Taki popis, kiedy samiec pandy popisuje się przed samicą i tak trochę to szpand. Właśnie szpand to jest. Szpand, takie, bardzo ładnie. Takie słowo państwo wymyślili. Ale tapir też może szpandować. Czytałeś już, gdzie te burze, to może, bo na jednym oddechu to wszystko. Bardzo proszę. W zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, łódzkim, mazowieckim i podkarpackim. A jutro będzie ładniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zrobiłeś wiele, żeby stać się tym, kim jesteś. Teraz to ty prowadzisz. Poznaj samochód, który idealnie pasuje do ciebie. Lexus IS200T. 245 koni mechanicznych z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz dynamiczny IS200T dostępny w leasingu Smart Plan już od 1360 zł netto miesięcznie z pakietem serwisowym w cenie i ubezpieczeniem za 1,99%. Lexus IS200T. Ultra nowoczesne oblicze mocy. Odwiedź najbliższy salon dealerski lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Nie wszystko w życiu uchodzi na sucho. Na przykład jak pęknie wężyk od pralki. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom pzu.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na czerwcowy koncert. To będzie nasz ostatni przed wakacjami piegowaty koncert. Z piękną muzyką pana Gershwina. Pojawią się młode, wybitne talenty i on, saksofon. Razem z nim piegowata Warsaw Camerata. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. 3 czerwca, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po raz drugi numer 1 w rankingu niezawodności Dekra w klasie transporterów. Niezawodny i bezkonkurencyjny. Po prostu Master. Renault Master. Teraz w najlepszej ofercie Renault na samochody dostępne od ręki. Pełna informacja na temat raportu Dekra dostępna na stronie Renault.pl. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Puszczacie teraz taki reportaż o panu Pawle, który ma problemy z jąkaniem. Myśli o tym, żeby być przedstawicielem handlowym. Ja w swoim doświadczeniu zawodowym miałem kiedyś handlowca, który był wyśmienitym handlowcem, mimo że się jąkał. Także gorąco polecam. Dziękuję panu za telefon. Pan Paweł za chwilę już tych problemów mieć nie będzie, bo wychodzi z jąkania. Ciężka praca to takie wychodzenie, ale daje radę. To tak na marginesie. 22 i 7 trójek jeszcze w sprawie skrabli. Ja mam propozycję skrablową i tam jest Beatlesi i Żart dają tam też taki fragment ta i moja propozycja to jest słowo stand-up i to by oznaczało taki występ publiczny, którego jakby finałem jest występ w Srebrnych Ustach. Trójki. Bardzo ładny pomysł. No kilka stand-upów dobrych w takim razie już w tym roku mieliśmy, a najlepsze, mamy nadzieję, stand-upy jeszcze przed nami. Ale dziś wygrywa słówko szpandos. To jest słowo, które wybraliśmy i to jest słowo popołudniowe. Nawet punktów nie liczymy, bo to przypomnę, zabawa poza konkursem już tak, bo regularny pojedynek, ten pierwszy wygrał poranek, ale rewanż przed nami. I dziś i jutro bawimy się w wymyślanie słówek, bo nam zostało jeszcze 14 literek zostało nam w woreczku, tak więc akurat jutro rano i jutro po południu, jeżeli wszystkie nawet będą wykorzystane, to będzie i dla nich, i dla nas. I bawimy się w wymyślanie słówek, które jeszcze nie mają znaczenia. I tak słowo szpandos dzisiaj zapisujemy z wykorzystaniem os z ariosów. Słowo szpandos ma nowe znaczenie, które państwo dziś konkretnie słuchaczka wymyśliła, że to jest szpan z wykorzystaniem programów komputerowych, a w szczególności programu DOS, czyli to taki dla programistów dostępny szpan. Popisywanie się tym, co się w komputerze potrafi. I to jest słówko bardzo ładne, przyznają państwo, to raz, szpandos, wpisuje się ładnie w planszę i trafia w temat z popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Bo niestety jest problem z tymi, którzy mogą szpandosować, bo w 2020 roku na świecie będzie brakowało 1 000 000 programistów. Deficyt na rynku stale się pogłębia. W samej Polsce brakuje około 30 do 50, nawet takie są szacunki, tysięcy programistów, co jest ogromnym problemem, zwłaszcza dla pracodawców. Wyjściem z sytuacji mają być tak zwane bootcampy, czyli coś na kształt stacjonarnego obozu szkoleniowego, po którym bardzo szybko można wejść do branży, no i potem można także szpandosować. Jak to działa, tłumaczy Leszek Wolany ze szkoły Coders Lab. Zajęcia trwają cały dzień od 9 do 17. W bardzo krótkim czasie mieścimy dużo materiału, ale to pozwala szybko zacząć pierwszą pracę w zawodzie i pozwala dosyć szybko wejść w to nowe środowisko. W nauce programowania jest kilka różnych dróg. Z jednej strony to jest tradycyjna edukacja i politechniki, ale to zajmuje zwykle 5 lat. Dlatego od paru lat obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój bootcampów. Smartfony mamy w kieszeni od 8-10 lat. Każdy ma średnio więcej niż jeden telefon. Coraz więcej urządzeń ma różne interaktywne funkcje, łącznie z lodówkami. Natomiast ilość ludzi kształconych na politechnikach nie zwiększyła się w tym czasie. Brakuje oczywiście nie tylko programistów. Prezes firmy informatycznej Softex Data, Wojciech Warski, Business Center Club. Im bardziej zawód wymagający konkretnych kompetencji, a zwłaszcza kompetencji takich, które trzeba na bieżąco bardzo uzupełniać i które są przedmiotem przyspieszonego rozwoju, tym te braki są większe. Zorganizowanego kształcenia informatyków w Polsce na potrzeby biznesu nigdy nie było. Pytanie, czy nie ma, bo choćby pomysł bootcampów, czy już pan zatrudnił kogoś po bootcampie? Nie, to są pomysły, które ciągle jeszcze są traktowane jako pewnego rodzaju egzotyka. Są branże, zwłaszcza operujące w takich środowiskach programowania jak Java, programiści operujący usługowo, którzy są z tego naboru. Natomiast oczywiście potrzeby programistów, inżynierów wdrożeniowych o szerokiej wiedzy informatycznej i o kompetencjach są dużo, dużo większe. Powodów, dla których ludzie decydują się na bootcampy, jest pewnie kilka. Z jednej strony to są złe albo nie do końca przemyślane wybory edukacyjne z przeszłości. Z drugiej strony też poszukiwanie dla siebie lepszej pracy w sensie intelektualnym, wyzwań i tak dalej, ale też lepszej finansowo. Programiści otrzymują około 36 ofert rocznie. Wypada około 3 ofert pracy miesięcznie. Piotr Lemieszek, współzałożyciel aplikacji Filtr do rekrutacji fachowców z branży IT. Oczekują od pracodawców konkretnych informacji. Nie ma nic absolutnie gorszego od spotkania z rekruterem, który nie ma zielonego pojęcia o konkretnej technologii, w której miałby programista pracować. Aktualnie nasza społeczność liczy ponad 40 tysięcy programistów, administratorów, analityków, testerów i innych specjalistów IT, którzy powiedzieli nam, że są otwarci na propozycję lepszej pracy. Nasza technologia trafia tylko i wyłącznie do kandydatów, którzy spełniają oczekiwania pracodawców. Ci kandydaci otrzymują wyłącznie konkretne oferty, które zawierają informacje o przedziale wynagrodzeniowym, ale także informacje konkretne o technologii potrzebnej w danym projekcie. Dodajmy, że od września nauka programowania wejdzie do podstawy programowej w szkołach podstawowych, a tematem zainteresował się Łukasz Walewski. No i taki to może uskuteczniać szpandos. Tu Trójka, audycja popołudniowa, już za chwilę Arkadiusz Ekiert i ekonomia. Jeszcze ostatni dziś skrablowy telefon. Ja sprawie tych skrabli, to 8 lat mam. Ułożyłem 15 wyrazów, dosyć wprawdzie krótkich, ale mam. Nasz, pasz, pan, sza, zad, sad, nad, masz, dam, pad, pas, as, pisz, pan i pam. Nam. Plan the great escape, keep the wolves away, together we can hide like runaways. Pisz pan nam to wszystko. We can find a way, see the sun again, you and I are meant for better days. Not the enemy, tired of saying we're sorry for our love. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Leave the broken dream, find the missing key. Nobody told us how hard this would be. Keep the memories, only what we need, till we find something that we can be. We're not the enemy, tired of saying we're sorry for our love. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Promises fade, but I promise that ours will be made. Don't be afraid to walk down this path that we've made. A place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth. We are bound. To jednak wygrałam. Ze szpandosem Beata z Rybnej. Dziękuję bardzo. Our hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. escape. Keep the wolves away. You and I are meant for better days. Za 15 minut godzina 19. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, witam, zapraszam do naszego ekonomicznego magazynu. Rząd zapoznał się dzisiaj z informacją na temat realizacji strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, którą przedstawił wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. My teraz w Trójce o realizacji tej strategii porozmawiamy już za chwilę z moim pierwszym gościem. W drugiej części magazynu powiemy, jak pomóc małym i średnim przedsiębiorcom w zaistnieniu na rynku kapitałowym. Porozmawiamy o konkretnym programie, którego nowością jest możliwość na przykład finansowania także wydatków związanych z pozyskaniem ratingu przez przedsiębiorstwo. Zapraszam. Moim pierwszym gościem w dzisiejszym magazynie jest prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, pan Paweł Borys. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj rząd zapoznał się z realizacją strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Dodajmy, że strategia jako taka jest rzeczą stosunkowo świeżą, bo została uchwalona przez rząd w lutym, więc zapewne jak na strategię do roku 2025, a nawet 30, to upłynęło bardzo mało czasu. Ale powiedzmy, panie prezesie, co się udało? Rzeczywiście tak zwany plan Morawieckiego jest planem długoterminowym. Przypomnijmy, jego zasadniczym celem jest to, aby Polska dołączyła do tych najwyżej rozwiniętych krajów w Europie i na świecie, aby nasze dochody zbliżyły się do tych dochodów, które są średnio w Unii Europejskiej. 70-80%, 60-70 pewnie tak. Ale chcemy dogonić to w sumie już być blisko średniej w perspektywie kolejnych 15 lat i to jest realne. Oczywiście ten dystans do nadrobienia jeszcze pozostał i konieczna jest zmiana modelu rozwoju gospodarczego, włączenia trochę innych silników i o tym jest plan Morawieckiego. A natomiast to nie jest plan, który ma mieć efekty też w perspektywie 10 czy 15 lat. Strategia odpowiedzialnego rozwoju już w ciągu ostatniego roku przynosi wyraźne efekty gospodarcze. Zrealizowanych zostało już szereg inicjatyw z blisko 200 projektów, które w tej strategii się znalazły. Efektem tego planu jest bardzo dobry wzrost gospodarczy, który przekracza w tej chwili 4%. I ten wzrost gospodarczy co Ale więcej... Ale to na pewno jest efekt tego planu, panie prezesie? Oczywiście, dlatego, bo ten plan zawiera takie elementy jak rozwój eksportu, czyli lepsze wsparcie dla polskich średnich firm, jeżeli chodzi o eksport. Też jako Polski Fundusz Rozwoju stworzyliśmy bardzo dużo instrumentów, nowy model promocji gospodarczej, nowa agencja inwestycji i handlu i mamy 13% wzrost eksportu. Eksport jest jednym z silników tego wzrostu. Mamy zmiany w prawie podatkowym, obniżenie podatku dla małych i średnich firm, ulga inwestycyjna na innowacje. Mamy w końcu realizację planu Junckera, mamy uporządkowane polskie instytucje rozwojowe w ramach grupy PFR. To wszystko ma służyć przyspieszeniu inwestycji i już w pierwszym kwartale widać, że te inwestycje również przyspieszają. Zarówno inwestycje infrastrukturalne, jak i inwestycje przedsiębiorstw. To jest drugi silnik. Ja jestem przekonany, że inwestycje będą bardzo istotną dźwignią wzrostu, coraz ważniejszą na przestrzeni 2017 i 2018 roku. Zarówno te inwestycje w sektorze prywatnym przedsiębiorstw, jak i inwestycje publiczne, głównie w infrastrukturze. No i oczywiście też mamy bardzo silną konsumpcję. Natomiast to nie jest tak, że ona się bierze wyłącznie z programu 500+. Oczywiście ten program ma również duży pozytywny wpływ, jeżeli chodzi o sytuację finansową wielu gospodarstw domowych i przekłada się na wzrost ich wydatków, ale generalnie konsumpcja zależy od nastrojów też konsumentów, czy decydują się więcej wydawać, czy więcej oszczędzają. I w tej chwili mamy według danych COBOS-u od ponad 25 lat najlepszą ocenę sytuacji gospodarczej, tak, gospodarstw domowych. Jeżeli chodzi o ocenę koniunktury, to są dane GUS-u w sektorze przedsiębiorstw i wśród konsumentów. To są najlepsze dane od 2007 roku, kiedy mieliśmy ten szczyt tego boomu gospodarczego i generalnie w najlepsze dane od blisko 15 lat. Więc to też się przekłada na to, że rosną wydatki, przez to oczywiście też napędza obecnie wzrost gospodarczy. Czyli rozumiem, że przez te kilka miesięcy realizacja tej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju przebiega płynniej, bez zakłóceń. Tak, znaczy ona się przekłada na to, że konsekwentnie realizowane są inicjatywy, które mają tworzyć dobre otoczenie dla biznesu, takie jak 100 zmian dla firm, konstytucja biznesu. Część z nich zostało już wdrożone, tych pakietów. Część jest w trakcie realizacji. Natomiast to tworzy dobre otoczenie dla biznesu i poprawia właśnie te oczekiwania, które są konieczne, aby firmy zaczęły inwestować. Natomiast oprócz tego mamy szereg takich inicjatyw bardziej długofalowych z przebudową instytucji, z reformami, chociażby centralna administracja skarbowa, w uszczelnienie systemu podatkowego. To są wszystkie takie inicjatywy, które służą temu, aby zwiększyć efektywność działania systemu podatkowego. Zabezpieczyć również to, że budżet państwa będzie bezpieczny. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku deficyt wyniósł 2,4% i był najniższy od 2007 roku. W tym roku również wydaje się, że nie ma żadnego zagrożenia, aby zrealizować cel, czyli poniżej 3%. Czyli z jednej strony mamy takie reformy instytucjonalne, takie strukturalne. Z drugiej strony szereg takich inicjatyw w obszarze otoczenia biznesu, które w sumie przekładają się na to, że gospodarka przyspieszyła, a jednocześnie wzmacnia te takie długoterminowe fundamenty rozwoju. Panie profesorze, ja w takim razie zapytam o to, co w najbliższej przyszłości. Zapytam tak, a co z repolonizacją Pekao S.A.? No to jest transakcja, która oczywiście ma fundamentalny też wpływ na to, jak wygląda polski sektor bankowy. No przypomnijmy, że historycznie w pewnym momencie nawet 75% aktywów sektora bankowego była w rękach międzynarodowych grup finansowych, inwestorów zagranicznych. No to tworzyło pewne ryzyka już związane z przelewaniem się czasami kryzysów z jednego kraju do drugiego, co odczuliśmy w 2008-2009 roku i absolutnie to Europa Środkowa była ewenementem na skalę światową. Teraz wiemy, że będzie to i polski podmiot, czyli PZU. Ta transakcja zapewniła bezpieczeństwo banku, no bo był UniCredit, główny akcjonariusz, musiał sprzedawać, znalazł się w trudności finansowej i tą transakcją lokalny kapitał przekracza 50% udziałów w aktywach sektora bankowego. Kiedy zamykamy sprawę? 7 czerwca zamykamy tą transakcję i wierzymy, że sektor bankowy pozostanie nadal konkurencyjny, a Pekao S.A. będzie stale koncentrowało się na dobrej jakości usług dla swoich klientów, inwestycjach w nowe technologie, jak również było takim bankiem przewidywalnym też dla akcjonariuszy wypłacającym stabilnie dywidendę i też jako Polski Fundusz Rozwoju wierzymy, że ta inwestycja będzie dla nas korzystna, przyniesie dobrą stopę zwrotu. Nie wyciągnę od pana już żadnych więcej informacji, bo musimy kończyć. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Przypomnę dziękuję państwu, bardzo, że moim gościem był prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, pan Paweł Borys. A ja witam kolejnego gościa, panią Agnieszkę Gogolewską z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten program, o którym wspomniałem na samym początku naszej audycji, ma pomóc małym i średnim przedsiębiorcom zaistnieć na rynku kapitałowym. Program 3 1.5, taka urzędowa nazwa. Na czym polega to poddziałanie? Do kogo jest kierowane? Program Forstock kierowany jest do... Albo jeszcze ma taką nazwę. Forstock. Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego Forstock. Mhm. Więc nasz Forstock kierowany jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, którzy widzą konieczność inwestycji we własny rozwój i poszukują na ten cel środków. Ja się zawsze zastanawiałem nad tym, bo zaraz pani powie o rynku kapitałowym pewnie, zawsze się zastanawiałem nad tym, czy w ogóle jest sens dla takiego mikro przedsiębiorcy, małego, już nie wspomnę, właśnie średniego, czy jest sens, żeby myśleć o czymś takim jak giełda papierów wartościowych? Okazuje się, że tak, że giełda szerokie ramiona swoje otwiera dla inwestycji i poszukujących możliwości sfinansowania własnych inwestycji. W tym instrumencie oferujemy dotacje na przygotowanie firmy do wejścia na rynek kapitałowy. Czyli co, prospekt emisyjny, tak? To wszystko prospekt jest... emisyjny, polityka informacyjna spółki, wycena spółka, teaser inwestycyjny, raport due diligence, ale o tym powiem jeszcze za chwilkę. Obniżamy koszty przygotowania całej tej dokumentacji w ramach tego poddziałania i stwarzamy szansę zastrzyku finansowego dla firmy. To proszę kontynuować, bo czasu mamy już niewiele. Do dyspozycji w ramach całego konkursu mamy ponad 14,5 miliona. Środki te zostały podzielone na województwo mazowieckie jako lepiej rozwinięte i tu mamy prawie 790 tysięcy złotych i pozostałe województwa 13,5 miliona złotych. Dofinansowujemy do 50% kosztów usług doradczych w ramach całego tego poddziałania. Poziom dofinansowania obejmuje tylko i wyłącznie usługi doradcze, więc spółka, przedstawiając do nas wniosek o dofinansowanie, przedstawia usługi doradcze, które powinny zostać sfinansowane w ramach projektu, aby mógł otrzymać on dofinansowanie. I poziom dofinansowania jest zróżnicowany ze względu na który rynek spółka startuje. W przypadku New Connect to jest do 100 tysięcy złotych. W przypadku GPW lub zagranicznych rynków regulowanych to do 800 tysięcy złotych. I w przypadku rynku Catalyst mamy dwie pule, 80 tysięcy przy pierwszej emisji obligacji i 60 tysięcy przy kolejnej emisji obligacji. W ramach rynku Catalyst dodatkowo finansujemy rating, z tym, że on jest zawarty w tych budżetach, które przedstawiłam. Rozumiem, że zainteresowanie na razie takie średnie jest, tak? Czy... No, ze względu na to, że ten konkurs trwa rok i nabór wniosków trwa rok, mamy takie umiarkowane zainteresowanie, natomiast przyjmujemy i oceniamy wnioski co 3 miesiące, więc ocenialiśmy już wnioski, które wpłynęły do 20 lutego. Obecnie oceniamy wnioski, które wpłynęły do 20 maja. Mamy teraz kolejny pułap, to 20 sierpnia i kończymy 20 listopada. I nie ma żadnych ograniczeń branżowych? Nie ograniczamy branżowo, należy tylko spełniać status MŚP, czyli mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. No i oczywiście, gdyby rzeczywiście nasi słuchacze będący takimi właśnie przedsiębiorcami byli zainteresowani szczegółami, to mogą się zwracać czy kierować na strony. No, cała dokumentacja konkursowa znajduje się na stronach PARP w poddziałaniu POIR i tam zawarliśmy wszystkie niezbędne dokumenty. Bardzo dziękuję. Paweł Borys, Agnieszka Gogolewska, Arkadiusz Ekier, dziękujemy, do usłyszenia. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Są naśladowcy i są pionierzy. 10 lat temu Nissan Qashqai stworzył nową kategorię samochodów i stał się najpopularniejszym crossoverem w Europie. Poznaj całą gamę crossoverów Nissana, najpopularniejszych crossoverów na rynku. Sprawdź wyjątkową ofertę specjalną i zyskaj nawet 18 tysięcy złotych. Skorzystaj z promocyjnego leasingu od 100% lub kredytu 3x33. Nissan. Innovation that excites. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Jeśli masz pociąg magnetyczny do nauki i karmisz się nie tylko biofizyką chleba, to zapraszamy na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem Ziemia. Będzie naukowo, doświadczalnie i odkrywczo.